أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. هم يقولون افترى على الله كذبا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر بے انکار قرآن کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی زجر بے انکار رسالت بھی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار پر اور قرآن سے انکار پر اللہ رب العزت منکرین کو جھڑکی دے رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یقولون, آیا کہتے ہیں یہ لوگ, افترا, باندھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اللہ, اللہ پر کذبا, جھوٹ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یقولون, آیا کہتے ہیں یہ لوگ, یہ منکرین, یہ مشرکین, افترا, بنا لیا, باندھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اللہ, اللہ پر کذباً جھوٹ. وہ جو یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ تنہ تنہا ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو, اور اس بات کی نسبت اللہ کی طرف جو ہے وہ کر رہا ہے, تو یہ گویا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اللہ نے ان کو ایسا نہیں کہا ہے کہ تم صرف ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں تو تسلی, فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, بس اگر چاہے اللہ یختم تو پٹی لگائے گا, علی قلب کا, آپ کے دل پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن يَشَئِ اللَّهُ, پس اگر چاہے اللہ یختم علی قلب کا, تو پٹی لگائے گا, علی قلب کا, آپ کے دل پر. یختم بمانی یربت. امام نصفی رحمت اللہ علیہ معنی ذکر فرماتے ہیں یربت, پٹی لگا دے گا, کیونکہ ختم تو اللہ رب العزت منکرین کے دلوں پہ لگاتا ہے. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے اندر ختم اللہ علی قلوبہم, تو کافروں کے دلوں پہ جو ہے وہ ختم لگتی ہے, مہر جو ہے وہ لگائے جاتا ہے کہ جب ایک منکر, ایک کافر ضد اور انعاد پہ اتر آئے تو اللہ رب العزت اس کے دل پر جو ہے مہر لگا دیتا ہے. اندر کا جو کفر ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا, اور باہر کا جو حق ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا ان کے دل میں. اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہوتے ہیں, حق پرست ہوتے ہیں, تو جب یہ اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو تکالیف اور مصیبتیں پہنچاتے ہیں، ان کو ستاتے رہتے ہیں۔ تو ایک مقام اس طرح آ جاتا ہے کہ اللہ اس حق پرست کے دل پر پٹی لگا دیتے ہیں صبر کی، مضبوطی کی۔ پھر لوگ ان کو جو ہے لاکھ ترسائیں، لوگ ان کو جو ہے گالیاں دیں، لوگ ان کو جو ہے وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار کر دے، حق پرست کے دل میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں آتا، اللہ ان کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جس طرح آپ نے پڑھا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، ربطنا علی قلبہم علی قلوبہم، ہم نے پٹی لگا دی تھی ان کے دلوں پر۔ اسی طرح سورہ قصص کے اندر آپ نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں، ان کے بارے میں جو ہے قرآن نے یہی بات کی تھی کہ ہم نے ان کے دل پر پٹی لگا دی تھی۔ تو ایک ہے ختم قلب اور ایک ہے ربط قلب۔ ختم قلب منکرین کے دلوں پہ لگتا ہے، مہر جباریت، اور ربط قلب تیز سے لکھتے ہیں ربط۔ ربط قلب یہ ایمان والوں کے دلوں پہ اللہ لگاتا ہے۔ لوگ آئے نہ آئے، سنے بات نہ سنے بات، اللہ ان کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ابتدا میں اس طرح ہوتا ہے، ساتھی کم ہو تو دل پر کافی بوجھ پڑ جاتا، رات کو نیند نہ آتی، عجیب قسم کے جو ہے وہ وسواس دل کے اندر جو ہے وہ آتے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح جو ہے کسی کی ایک ایک معمولی سی بات بھی جو ہے وہ بڑے پہاڑ کی طرح جو ہے وہ سامنے ہوتی، اس نے کیوں کہا یہ، وہ بات جو ہے وہ بھولتی نہیں۔ رفتہ رفتہ جو ہے وہ یہ سلسلہ جاتا رہا، چلتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ دل پہ ایسی پٹی جو ہے وہ لگا دیتا ہے، پر لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، لوگ آئے نہ آئے، کم ہو زیادہ ہو، کوئی جو ہے بات کرے، کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی جو ہے پروپیگنڈا کرے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پس اگر چاہے اللہ یختم تو پٹی لگائے گا، عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے دل پر۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور ثابت کر دیتا ہے اللہ حق کو۔ بکلمات ہی، اپنے حکم سے مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو۔ باطل کیا؟ غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ کو پکارنا، اس بات کو اللہ جو ہے وہ مٹا دے گا۔ اور اسی طرح وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور ثابت کر دے گا اللہ حق کو، ظاہر کر دے گا اللہ حق کو۔ حق کیا؟ فد اللہ مخلصین لہ الدین، اس بات کو جو ہے اللہ کیا کرے گا، لوگوں کے سامنے ثابت کرے گا، ظاہر کرے گا کہ غیر کو پکار دے گا، پکارتا ہے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، اور جو رب کو پکارتا ہے تو اللہ ان کے لیے جو ہے وہ کافی اور شافی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے حق کو اپنے حکم سے ثابت فرمائے گا۔ یقیناً اللہ علیم بذات الصدور، جانتا ہے سینوں کے راز کو، اپنے حکم سے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اس آیت کریمہ کے اندر ترغیب ہے توبے کی جانب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اور یہ اللہ وہ ذات ہے، یقبل التوبہ، جو قبول کرتا ہے التوبہ، توبہ کو، عن عبادہ، اپنے بندوں کا۔ یہ اللہ وہ ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کا۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور درگزر کرتا ہے، عن السَّيِّئَاتِ، گناہوں سے، بہت ساری گناہوں سے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے اللہ ما وہ کچھ تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ وہ ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کا. اللہ جو ہے اپنے بندوں کا توبہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے. سورہ نساء کے اندر جو ہے آپ نے پڑھا تھا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات یعملون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقین قبول کرنا ہے توبے کا اللہ پر ان لوگوں کے لیے. یعملون سوء بجہالت, جو عمل کرتے ہیں برائی والا, بجہالت جہالت کی وجہ سے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ثم یتوبون من قریب, پھر فوراً جو ہے وہ رجوع کر جاتے ہیں, توبہ کر جاتے ہیں, جوانی کی حالت میں بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتے, صحت میں بیماری کا انتظار نہیں کرتے, مالداری میں غربت کا انتظار نہیں کرتے, راحت میں مصیبت کا انتظار نہیں کرتے کہ مصیبت آئے گی تو توبہ کروں گا. اللہ رب العزت فرماتے ثم یتوبون من قریب, پھر تو فوراً جو ہے وہ توبہ کر جاتے ہیں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, بس یہی لوگ ہیں کہ مہربانی فرمائے گا اللہ ان پر. سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں آپ نے پڑھی تھی یہ بات. تو یہ اللہ وہ ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ عن عبادہ, اپنے بندوں کا. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, اور عفا کرتا ہے, درگزر کرتا ہے اللہ عن السَّيِّئَاتِ, بہت سی گناہوں کا. بہت سی گناہوں کو اللہ رب العزت کھاتے میں بھی نہیں ڈالتا, اپنے لطف اور کرم سے جو ہے اس کو معاف کر دیتا ہے. اور کچھ گناہ اس طرح ہوتے ہیں جو بغیر توبے کے قبول نہیں ہوتے, اس کے لیے توبہ آپ کریں گے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, اور جانتا ہے اللہ وہ کچھ جو تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, یستجیبو کا فاعل اللہ بھی ہے, یستجیبو کا فاعل ایمان والے بھی ہیں. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا, قبول کرتا ہے اللہ دعائیں ان لوگوں کی, قبول کرتا ہے اللہ دعائیں ان لوگوں کی, آمنو جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور عمل کرتے ہیں نیک. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور اضافہ کرے گا اللہ ان کے لیے, مِنْ فَضْلِهِ, اپنے فضل میں. دعا سے مراد یہاں پر کیا ہے, سورہ آل عمران کی آخری, رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. یہ ایمان والے جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, عطا کیجئے ہمیں وہ مقام جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے پیغمبروں کی زبانی ہمارے ساتھ, اور اے اللہ روز قیامت کی رسوائی سے ہمیں بچا, یقیناً آپ خلاف نہیں کرتے اپنے وعدے کی. آپ نے پڑھا تھا سورہ آل عمران کی آخر میں آیت نمبر 194 میں, تو اللہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی دعاؤں کو. یا یستجیبوں میں فائل ہے ایمان والے. وہ یستجیبو, قبول کرتے ہیں اللہ کے حکم کو وہ لوگ, قبول کرتے ہیں اللہ کے حکم کو وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے, وعمل الصالحات, اور عمل کرتے ہیں نیک. جو صحیح ایمان والے اور صحیح عمل والے ہوتے وہ اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے مراد کیا, فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین, کہ صرف ایک اللہ کی پکار, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکار. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ, اضافہ کر دے گا اللہ ان کے لیے, مِنْ فَضْلِ, اپنے فضل سے, دیدار الہی, جنت سے نوا دے گا. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, اور کافر ان کے لیے عذاب سخت ہے. جب اللہ کسی چیز کو سخت کہے تو وہ کتنی سخت ہوگی. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اس آیت کے اندر اللہ رب العزت دفع وہم فرما رہے ہیں. کہ جب ایمان والے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، تو غریب کیوں ہے؟ اور ہاں، تو یہ چاہیے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہوتے، حق پرست، موحدین، ایمان والے، یہ غریب کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کی ان غربت میں ان کی بہتری ہے. اگر یہ مالدار ہوتے تو سرکش بن جاتے، تو سرکشی سے دنیا اور آخرت کو تباہ برباد کرتے. تو اچھائی تو ان کی اسی میں ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ کیا، مال دولت سے نہیں نوازا ہے، آخرت ان کی جو ہے اللہ رب العزت وہاں پر ان کو جو ہے آخرت اللہ نے ان کے لیے سنوار دی ہے. تو اللہ رب العزت فرما دے قرآن والے، مال ہے تو اس میں امتحان ہے. کیا فرعونیت، فرعون کا دعویٰ کرتے ہو خدائی کا، قارونیت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ میں نے خود کمایا ہے، یا وفی اموال حق للسائل والمحروم، آپ کے مال میں جو ہے اللہ اور ان کے بندوں کا حق ہے وہ دیتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلو، اور کا مال نہیں دیا ہے اس کا اس میں امتحان، صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا اللہ کی معصیت میں جو ہے لگا رہے ہیں. کیا ہم یہاں پر بھی خوار ہیں اور وہاں پر بھی خوار ہوں گے، یہاں پر بھی ذلیل ہے وہاں پر بھی ذلیل ہے. ہمارے علاقے کے اندر جو ہے، ہمارے والد صاحب نے ایک مرتبہ مجھے بتایا، اس آدمی کو میں نے دیکھا تھا مگر ہم بچے تھے اس وقت، نانبائی کی دکان تھی، تو ان کی بیٹی آتی، بیٹے ان کے نہیں تھے، تو دکان میں ان کے ساتھ جو ہے ان کی بیٹیاں کام کرتی تھی، اور وہ خود جو ہے وہ روٹیاں جو ہے وہ تندور کے اندر لگایا کرتا تھا مگر نماز نہیں پڑھتا تھا. لوگ اس کو کہتے نماز کے لیے آ، وہ کہتا یہاں پر بھی جل رہا ہے وہاں پر بھی جلیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ولو بسط اللہ الرزق لعبادی، اور اگر چاہتا اللہ، ولو بسط اللہ، اگر کشادہ کرتا اللہ رزق کو لعبادی اپنے بندوں کے لیے، اگر کشادہ کرتا اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض، تو ضرور بضرور سرکشی کر جاتے فی الارض، زمین پر. ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن اتارتا ہے اللہ ایک اندازے سے، ما وہ کچھ، یشاء جو چاہے اللہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کشادہ کرتا، فراخ کرتا اللہ رزق کو لعبادی ہے اپنے بندوں کے لیے، تمام کے تمام بندوں کو مالدار بنا دیتا. یہاں جن پر تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ غریب کیوں ہے، مالدار کیوں نہیں ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے لبغو فی الارض، ضرور بضرور سرکشی کر جاتے فی الارض، زمین پر. تو غریب کی غربت میں اچھائی ہے. اگر مال آ جائے اور اس کے بعد فساد آ جائے، سورہ بقرہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا بنی اسرائیل کی بات، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے خوراک کا مطالبہ کر دیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اللہ نے ان پہ ترنجبین اور اسی طرح جو ہے بٹیر اتارے، اس کے بعد پانی کا مطالبہ کر دیا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتْ عَشْرَتْ عَيْنًا، 12 چشمے جو ہے پتھر سے پھوٹ پڑے. تو اس کے بعد ایک جملہ ہے، 60 نمبر آیت میں ایک جملہ ذکر ہے، کلو وشربو ولا تاسو فی الارض مفسدین، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تاسو فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد کرنے والے جو ہے وہ نہ بنو. پہلے یہ بات نہیں تھی، کھانے کا بندوبست بھی ہوا، پینے کا بندوبست بھی ہوا، پیٹ جو ہے بھر گیا، تو اس کے بعد جو ہے فساد کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے آگے اللہ نے کاشن دکھا دی کہ نہیں، فساد نہیں کرنا ہے، کیونکہ غریب اس کے دل کے اندر تو قرآن کی محبت پھر بھی ہوتی ہے، جب مالدار ہو جاتا ہے تو وہ اس کو تو فرصت ہی نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے الا من شاء اللہ بازی امیر بھی ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں کے اندر اللہ نے قرآن اور اپنی دین کی محبت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر جو ہے وہ بری ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے لبغوا فی الارض ولیکن ينزل بقدر ما یشاء, لیکن اتارتا ہے اللہ بقدر ایک اندازے سے, ما وہ کچھ یشاء جو چاہے اللہ. نعمت ما, نعمت یا ما چیزیں, یا ما جس کو اللہ چاہے ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ زیادہ دیتے ہیں. انہ بعبادہ خبیر بصیر, یقیناً اللہ اپنے بندوں پر خبردار اور دیکھنے والا ہے. وہو الذی ینزل الغیث, دلیل عقلی, یہ اللہ وہ ذات ہے جو برساتا ہے بارش. میں بعد ما قنتو, اس کے بعد کے لوگ نا امید ہو چکے تھے, لوگوں کی مایوسی کے بعد, نا امیدی کے بعد. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ, اور پھیلاتا ہے اللہ اپنی مہربانی کو. اور یہ اللہ الولیو مددگار ہے, الحمید قابل تعریف ہے. یہ اللہ وہ ذات ہے, ینزل الغیث, جو اتارتا ہے بارش. غیث بارش, غیث کے معنی اصل میں فریاد کے ہیں, مگر بارش کی طرف اللہ نے نسبت کر دی غیث سے, اسی وجہ سے کہ یہ انسان اور بندوں کی فریاد کا نتیجہ ہوا کرتا ہے بارش. بارش جب نہیں برستی تو لوگ فریاد کرتے ہیں اللہ کے سامنے, اے اللہ ہم پر رحم کی بارش فرسا. تو چونکہ یہ لوگوں کی فریاد کے نتیجے میں برستی ہے, اسی وجہ سے قرآن کے اندر اللہ نے بارش سے تعبیر کر دی غیث سے. یہ لفظ پہلے بھی ذکر ہوا تھا, کہاں پر؟ ہاں سورہ یوسف میں, بعد ما قنتو, اس کے بعد کے نا امید ہو چکے تھے یہ لوگ, مایوس ہو چکے تھے یہ لوگ کہ ہم پر تو آسمان سے پتھر برسانے چاہیے, ہم پر تو آسمان سے جو ہے وہ پتھر برسائے جائے. تو نا امید ہوتے لوگ, ہم پر بارش کہاں ہے, ہم تو گناہگار ہیں, یہ ہے وہ ہے. وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ, پھیلاتا ہے اللہ اپنی مہربانی کو. موسم جو ہے خوشگوار ہو جاتا ہے, گرمی کی تپش ختم ہو جاتی ہے, بیماریاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح فصلیں جو ہے وہ لے لے ہاں اٹھتے ہیں, کھیتی وغیرہ. اور یہ اللہ مددگار ہے, قابل تعریف ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں سے, خلق السماوات والارض, پیدائش ہے آسمانوں اور زمین کی. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ, اور اس میں جو پھیلائے ہیں اللہ نے, فِيهِمَا ان دونوں میں, مِنْ دَابَّةٍ جانداروں میں سے, اللہ کی توحید کے دلائل میں سے ہے پیدائش آسمانوں اور زمین کی. آسمانوں کو بنائے, زمین کو بنائے, اور اس میں بس فیہما, پھیلائے ہیں ان دونوں میں, من دابتن جانداروں میں سے. وہ ہوا, اور یہی اللہ, علا جمعیم, ان کے جمع کرنے پر, قیامت میں, اذا شاء, جب چاہے, قدیر قدرت رکھنے والا ہے. جس نے پیدا کر دیا وہ ان کو جمع کر دے گا, اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, وما اصابکم, اور وہ جو پہنچتی ہے تم کو, من مصیبت, کسی مصیبت سے, فبما کسبت ایدیکم, تو یہ اس وجہ سے کہ کیا ہے تمہارے ہاتھوں نے. ویعفو عن کثیر, اور درگزر کرتا ہے اللہ عن کثیر, بہت سی گناہوں سے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, یہ آیت بڑی تمے کی آیت ہے. حاضی آیتن ارجع, یہ آیت جو ہے بڑی تمے کی آیت ہے. کہ اللہ نے فرمایا گناہ کرتے ہوں تو اس کی مصیبت دنیا میں آپ پہ پڑی. ہاں گناہ کر دیا دنیا میں مصیبت آئی تو آخرت میں تو پاک ہو گئے نا. دنیا میں مصیبت کو برداشت کر دیا آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت, وہ جو پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت, بما کسبت ایدیکم, تو تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے, عمل کا نتیجہ ہے. ہاں تکالیف اور مصیبت جو ہے وہ تین قسم کی ہے. ایک ہے تکلیف شرمانے کے لیے کہ تکلیف آپ پہ آئے, مصیبت آپ پہ آئے تمہارے شرمانے رسوائی اور ذلت کے لیے, جس طرح کافروں پہ جو مصیبتیں آتی ہیں. دوسری ہے مصیبتیں اور تکالیف آتی ہے حق پرستوں پر, ایمان والوں پر. تو یہ مصیبتیں جو ان پہ آتی ہیں ان کے گناہوں کی معافی کے لیے. بہت سی باتیں, بہت سے کام اس طرح ہوتے ہیں آدمی کو معلوم نہیں ہوتے میں نے کیا ہے. بیماری کی حالت میں جو ہے اس کو یاد آ جاتے ہیں یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا, تو معافی مانگتے ہیں. اور تیسری جو ہے وہ تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں رفع درجات کے لیے کہ اللہ ان تکالیف کی وجہ سے ان کے درجات کو اور بھی بلند کر دے, جس طرح انبیاء پہ تکلیف آتی ہے تو وہ تکالیف رفع درجات کے لیے ہوتی ہے. عام ایمان والوں پہ تکالیف جو آتی ہے گناہوں کی بخشش کے لیے, اور کافروں پہ جو آزمائش اور تکلیف آتی ہے تو وہ کیا رسوائی اور ذلیل کرنے کے لیے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, معافی کرتا ہے اللہ, درگزر کرتا ہے عن کثیر, بہت سے گناہ, بہت سے گناہوں کو اللہ کسی کاتے میں بھی نہیں ڈالتا. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ, تخویف ہے. وَمَا أَنْتُمْ, اور نہیں ہو تم, بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ, کمزور کرنے والے اللہ کو, فِي الْأَرْضِ, زمین پر, کہ تم اللہ کو کمزور کر دو گے اور اپنے آپ کو اللہ سے چھڑا لو گے. تم اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے کہ تم بھاگ جاؤ یا اس کے مقابلے میں کوئی آپ کے لیے سٹرائک کرے اور اللہ پہ جو ہے وہ دباؤ لائے اور تمہاری سزا کو جو ہے وہ معاف کر دے. نہیں نہیں, تو وہ ان تم میں وہ جزی نفل ارد, نہیں ہو تم کمزور کرنے والے اللہ کو زمین پر. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست, ولا نصیر, اور نہ کوئی مددگار. ومن آیاتی, اور اللہ کے توحید کے دلائل میں سے, الجوارے, کشتیاں ہیں, فی البحر, دریا میں, کل آلام, پہاڑوں جیسی. اللہ رب العزت فرماتے بمین آیاتی, اللہ کی توحید کے دلائل میں سے ہے الجوارے, کشتیاں, فی البحر, دریا میں, کل آلام, پہاڑوں جیسی. بڑی بڑی جو ہے وہ کشتیاں ہوتی ہے, جس طرح لانچ ہے, سمندری جہاز ہے, تو بالکل جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے, بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. یشا, اگر چاہے اللہ, یسکن الریحا, روک دے گا ہوا کو. یسکن الریح, روک دے گا ہوا کو. فیزلنا, پس ہو جائے گی یہ کشتیاں رواکدا, اپنی جگہ کڑی, علی ظہری, دریا کے پیٹ پر. اللہ رب العزت فرما دے اگر چاہے اللہ, یسکن الریحا, روک دے گا ہوا کو, ہوا کو کڑی کر دے گا. جب ہوا نہیں ہوگی تو کیا جہاز چل پڑے گا؟ کشتیاں تو بادبان کے تھرو جو ہے وہ چلتی ہے. اس زمانے کے اندر کشتیاں تو بادبان ابھی بھی چل رہی ہے, مگر کیا ہے ابھی نیچے جو انجن لگے ہیں اسی میں وہی ہوا جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور اسی کے تھرو چلتی ہے. ہوا ہے, وہی ہوا ہے. بادبان کے تھرو بھی جو ہے وہ ہوا ہے, نیچے ہوا پیدا ہو رہی ہے اسی کے تھرو چل رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیضللنا, پسو جائے گی یہ کشتی روا کی دا, مانی ہے ثوابتا اپنی جگہ کڑی, علا ظہری ہی دریا کی پیٹ پر. ان فی ذلک لآیات, یقیناً اس میں ضرور بضرور نشانیاں ہیں, دلائل ہے اللہ کی وحدانیت کی, لکل صبار شکور, ہر ایک صبر کرنے والے کے لیے, شکور تابعداری کرنے والے کے لیے, انتہائی صبرناک. صبار صیغہ مبالغہ ہے. او یوبقہن, او یوبقہن, ہلاک کر دے گا اللہ ان کشتیوں کو, معنی ہے یوبقہن یہلکہن, ہلاک کر دے گا اللہ ان کشتیوں کو, دبو دے گا, غرق کر دے گا. بیوا کا سبو ان لوگوں کے عمل کی وجہ سے. عمل کیا؟ اللہ کے سوا غیر کو پکارنا. ویعفو عن کثیر, اور درگزر کرتا ہے اللہ بہت سے گناہوں کی. ویعلم الذین, اور پہچان لیں گے وہ لوگ, ظاہر کر دے گا, علم بمانی اظہار, ویعلم الذین, ظاہر کر دے گا اللہ ان لوگوں کو. یا ویعلم الذین, جان لیں گے وہ لوگ, ویعلم الذین, جان لیں گے وہ لوگ, یجادلون فی آیاتنا, جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات میں, اللہ کی وحدانیت کے دلائل میں جو ہے وہ لڑائی کرتے ہیں. اولیاء کو کس لیے پیدا کر دیا؟ یہ اتنے لوگ ان کے پاس کیوں آتے ہیں؟ لنگر کیوں ان کا جاری ہے؟ جھگڑا کرتے ہیں, کیا ان کے لیے جو ہے وہ جان لیں گے؟ ما لہم من محیص, کے نہیں ہے ان کے لیے من محیص, خلاصی کی کوئی جگہ, نجات کی کوئی سبیل جو ہے وہ نہیں ہے. فما اوتیتم من شیئن, پس وہ کچھ جو دی گئی ہے تم کو, من شیئن, کسی چیز سے, فمتاع الحیات الدنیا, بس فائدہ ہے دنیا کی زندگانی کا, جو تمہیں دنیا کے اندر ملا ہے وہ کیا ہے؟ فائدہ ہے, دنیاوی فائدہ ہے. وما عند اللہ خیر, اور وہ کچھ جو اللہ کے ہاں ہے, خیر بہتر ہے, وہ ابقا, اور ہمیشہ ہے. دنیا تو ہمیں اگر بہتر ہے تو ہمیشہ نہیں ہے, آج ہے تو کل نہیں ہوگی, آج تم ہو تو کل بھی نہیں ہوگی. اور اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب اور جو بدلہ اور جو مقام ہے وہ خیر ہمیشہ ہے, اور اسی طرح وہ ابقا, اور ہمیشہ ہے, بہتر اور ہمیشہ ہے ان لوگوں کے لیے. آمنو, جو ایمان لائے, وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے پروردگار پر یتوکلون, اعتماد کرتے ہیں, اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ بہتر ہے, جو ان کے رب کے ہاں ہے اور وہ ہمیشہ ہے.